teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18, 11 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. RBN obraduje po nalocie rosyjskich dronów. Prezydent mówi, że Polska i sojusznicy zdali test. Drony na polach i w lasach, znaleziono już 16 maszyn. Właścicielka nielegalnej hodowli w Bydgoszczy nie żyje. 80 psów było trzymanych w skandalicznych warunkach. 10 września zdaliśmy test. Tak o wtargnięciu rosyjskich dronów mówił prezydent Karol Nawrocki, rozpoczynając obrady Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W spotkaniu bierze też udział premier, ministrowie, szefowie ugrupowań parlamentarnych i dowódcy wojskowi. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, w jakiej atmosferze przebiegają obrady? Z inaugurującej wypowiedzi prezydenta, która była dostępna dla mediów, wynika, że atmosfera jest pojednawcza. Karol Nawrocki dziękował za wspólne wczorajsze działanie z rządem i dowódcami po ataku dronów. Ten zdany test był możliwy także dzięki jedności klasy politycznej i prezydenta Polski, a także polskiego rządu, na co także należy, drodzy Państwo, zwrócić uwagę. Prezydent podkreślił, że na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego trzeba będzie poruszyć także kwestie, które wymagają poprawy, w tym inwestycje w obronność. Musimy zwiększyć inwestycje w obronę powietrzną i w obronę przeciwrakietową, zarówno w zakup nowych systemów, jak i w rozwój krajowych technologii. Co oczywiste, inne ważne wnioski są przedstawiane za zamkniętymi drzwiami. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Niemcy rozszerzą i zintensyfikują działania w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej nad Polską, zapowiedział rzecznik rządu w Berlinie. Ogłosił też, że Niemcy wzmocnią swoje zaangażowanie na wschodniej granicy NATO. Jest to odpowiedź na wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski, przekazał. Tymczasem w różnych miejscach kraju odnajdywane są kolejne drony. Pan Kazimierz Orlewski na co dzień mieszka w Kielcach. Jak opowiada o dronie na swoim polu w miejscowości Korzenno, dowiedział się dzisiaj rano, kiedy zadzwonił do niego sąsiad. Jak wczoraj poszedł jego syn z wnuczkiem, to już były służby, już było wszystko poblokowane, także oni się już tam w pobliżu nie dostali. Bo to jest takie, wśród lasu wydzielone są dwa gospodarstwa. To jest takie zagłębienie w terenie i to jest przy samej rzece. Ja tam mam dom, to stoi od tego oddalony z 500 metrów dalej. No i to też jest pojedynczy dom, no, nie ma tam jakiejś gęstej zabudowy. Wojsko i służby wciąż poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów. Jeśli ktoś natrafi na dron lub jego szczątki, nie wolno się do niego zbliżać i trzeba powiadomić służby. Zmarła właścicielka nielegalnej hodowli psów prowadzonej w jednym z domów w Bydgoszczy. Kilka dni temu do kobiety wezwano pogotowie. W związku z jej stanem zdrowia zarzuty usłyszały dwie osoby z rodziny. Początkowo miały odpowiadać za narażenie kobiety na utratę życia, mówi Marcin Stachowiak z prokuratury w Bydgoszczy. Kobieta po przewiezieniu do szpitala, jej stan zdrowia pogorszył się na tyle, że zmarła. Wobec czego prokuratura zmienia kwalifikację prawną czynu, wobec którego jest prowadzone postępowanie, w kierunku artykułu 155 kodeksu karnego. Jest to przepis mówiący o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. Oczywiście przedmiotem postępowania pozostaje również zakres związany ze znęcaniem się nad zwierzętami. A to dlatego, że ratownicy medyczni na miejscu odnaleźli 80 psów rasy York, które były przetrzymywane w skandalicznych warunkach. Generalnie na terenie posesji panował ogólny nieład, nieporządek. Sama posesja natomiast odizolowana była od otoczenia, od ewentualnego wglądu osób postronnych. Yorki trafiły do schroniska. Podejrzani na proces poczekają na wolności. Grozi im do 5 lat więzienia. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Najlepiej oddycha się we wschodniej części Polski. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Jednocześnie w części województw podkarpackiego i małopolskiego obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 18:00, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Za 5:12 Mistrzostw Świata nasi siatkarze są indagowani o grupowych rywali, na przykład Rumunów czy Katarczyków. Tomasz Fornal wybrnął z tego zgrabnie. Na pewno te Mistrzostwa Świata są obszernie obsadzone, jeżeli chodzi o ilość reprezentacji i nie dość, że ja siatkówki jakoś bardzo poza swoimi meczami nie śledzę, no to nie da się ukryć, że no jakby nie za bardzo kojarzę tych zawodników, ale zobaczymy. Na pewno sądzę, że reprezentacje pokoju tych niżej notowanych przyjadą tutaj. Oni nie mają nic do stracenia, są to chłopaki, którzy na pewno gdzieś Ligi Europejskie oglądają. Więc na pewno będą się chcieli sprawdzić na tle takich reprezentacji jak Polska, Włochy, Francja i tak dalej. Pierwszy mecz w Mistrzostwa gramy z Rumunią w sobotę, potem w cyklu dwudniowym kolejno z Katarem i Holandią. Mówimy oczywiście o fazie pucharowej. Ze spraw piłkarskich do kraju po typowej, nieudanej dla naszych zawodników zagranicznej przygodzie wraca Kamil Jóźwiak. Grał z takim sobie powodzeniem w Anglii, Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii. Teraz będzie kopowiek Jeleni Białystok. W Warszawie zostanie rozegrany z kolei finał kobiecej Ligi Mistrzyń. To wydarzy się późną wiosną roku 2027. Mówimy zatem o kolejnej edycji tych rozgrywek. Nożną zamieniamy na piłkę ręczną. Dziś nasze męskie ekipy zaczynają grę w Lidze Mistrzów. Orlen Wisła Płock już niedługo o 18.45 rozpocznie mecz na Węgrzech z PiK Szeged. Dwie godziny później Industria w Kielcach zmierzy się z Kolstad Handball z Norwegii. Tak o przeciwniku mówi grający na lewym rozegraniu Szymon Sićko. No myślę, że to będzie ciężkie spotkanie. Wiadomo, jest to pierwszy mecz Lidze Mistrzów, który jest bardzo ważny. Chcielibyśmy wejść w ten sezon Ligo Mistrzów z zwycięstwem. No jest to bardzo dobra drużyna. Wzmocnienie się Andrasem Paliczką w bramce i na pewno to jest duże wzmocnienie tego zespołu. No dodatkowo mają bardzo duże zagrożenie z drugiej linii i to jest chyba ich główny atut, na który musimy zwrócić uwagę. Przypominamy mecz w Kielcach o 20.45. Kończymy kolarstwem. Za nami 18. etap Vuelta Espania. To była jazda indywidualna na czas, skrócona z 27 do 12 km. Wskutek protestów antyizraelskich w stawce grupa Izrael Premier Tech. Najlepszy czas uzyskał w Włoch Filippo Ganna, zwany Top Ganną. Liderem pozostaje Duńczyk Jonas Vingegaard. Sport wróci na naszą antenę po 21. Jutro pogoda ma być spokojniejsza niż dziś. Na zachodzie Polski synoptycy nie wykluczają deszczu, na wschodzie ma być raczej pogodnie. Będzie ogólnie nieco cieplej niż dzisiaj, przeważnie od 19 do 24 stopni Celsjusza. Wiatr trochę osłabnie, a piątkowa noc znowu będzie bardziej pochmurna i z przelotnym deszczem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Za kilka chwil połączymy się z Markiem Wałkuskim. Zajrzymy do Stanów Zjednoczonych, żeby porozmawiać o tym, czy rychło wydarzy się nadzwyczajna sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ na wniosek Polski zwołana i jak wygląda sytuacja polityczna. Tam radykalizacja nastrojów zakończyła się kolejnym tragicznym wydarzeniem. O nim więcej już wkrótce. I can't. 10 minut po godzinie 18 w audycji popołudniowej w Trójce rozmawiamy o poczuciu bezpieczeństwa i przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Po wczorajszych wiadomościach trudno czuć się bezpiecznie. Jedynym światełkiem w tunelu jest to, że nastąpiła solidarność między państwami NATO. Mamy obiecaną pomoc. O tej solidarności między państwami teraz odrobinę jeszcze porozmawiamy. Dziś nasze władze zwróciły się do ONZ o zwołanie Nadzwyczajnej Rady Bezpieczeństwa. To jeden z najważniejszych organów tej międzynarodowej instytucji. Łączymy się teraz z Waszyngtonem. Na linii nasz korespondent Marek Wałkuski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy wiadomo, kiedy może się odbyć to nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa? Wiadomo, to będzie 15 czasu nowojorskiego, czyli 21 czasu polskiego jutro. Z tego, co wiem, to głos zabierze w czasie tej debaty, w czasie tej sesji ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski. Także to nie będzie na poziomie ministrów spraw zagranicznych czy przywódców krajów, to będzie na poziomie ambasadorów. No ale zostanie to odnotowane, ta sprawa. Pamiętajmy tylko, że raczej małe szanse są na to, żeby przyjąć jakąś rezolucję w tej sprawie, ponieważ jednym ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa jest Rosja, która wszystko to, co Polska zaproponuje, najprawdopodobniej zablokuje. Natomiast no, będzie to okazja do tego, żeby o tym powiedzieć. Stało się to przedmiotem dyskusji, ale też pamiętajmy o tym, że posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, które odbywają się niemal codziennie, raczej nie trafiają na czołówki amerykańskich czy światowych mediów, więc raczej jest mało prawdopodobne, że to się przebije do szerszej opinii w Stanach Zjednoczonych, tym bardziej, że cała Ameryka w tej chwili żyje sprawą morderstwa Charlie'ego Kirka i tak jak wczoraj, jeszcze przed południem, mnóstwo było informacji w amerykańskich stacjach telewizyjnych, radiowych, portalach internetowych. Tak w momencie, kiedy doszło do tego zabójstwa, to wszystko zeszło na plan trzeci. Cała Ameryka, wszystkie stacje telewizyjne non-stop informują o tym, co się dzieje w śledztwie, o okolicznościach tego zdarzenia. To może powiedzmy więcej. Kim jest Charlie Kirk i dlaczego to zastrzelenie tego konserwatywnego aktywisty jest tak istotne dla amerykańskiej opinii publicznej? Charlie Kirk nie był znany szerszej opinii publicznej, natomiast bardzo dobrze był znany wśród młodych Amerykanów, szczególnie o konserwatywnych poglądach. To jest prawicowy aktywista, influencer, który bardzo pomógł Trumpowi i był bardzo rozpoznawalny na amerykańskiej prawicy. Bardzo pomógł Trumpowi w pozyskaniu młodych wyborców, którzy stali się częścią tej jego wyborczej koalicji. Był przyjacielem Donalda Trumpa, był gościem w Mar-a-Lago, był także już tutaj po powrocie Trumpa do władzy w Białym Domu. Donald Trump natychmiast zareagował wczoraj na to zabójstwo. Tak jak długo czekaliśmy na tę odpowiedź w sprawie rosyjskich dronów w Polsce, kilkanaście godzin, tak tutaj była natychmiastowa reakcja. Dzisiaj się na ten temat wypowiadał, wczoraj miał nawet wygłosił orędzie do Amerykanów. No i też Amerykanie, to amerykańska opinia publiczna, wszyscy Amerykanie czekają na schwytanie sprawcy, dlatego że wczoraj zaraz po tym zamachu, po tym zabójstwie, którego sprawca dokonał, które sprawca dokonał z precyzyjną dokładnością, z budynku z odległości prawie 200 metrów, z karabinem, z lunetą strzelił prosto w szyję Kirkowi, który niedługo potem zmarł w szpitalu. Schwytano starszego mężczyznę podczas poszukiwania sprawcy, ale okazało się, że to nie był ten człowiek. Potem schwytano następnego, również go wypuszczono. No i dosłownie przed chwilą FBI opublikowało zdjęcia z kamer przemysłowych, które były na uniwersytecie, zdjęcia potencjalnego sprawcy, także prawdopodobnie zostanie on już szybko schwytany. To jest młody człowiek, który jest ubrany w dżinsy, czarną bluzę, czarną bezbolówkę, czarne okulary. No w tej chwili wszyscy czekają na ustalenie, kim był sprawca i schwytanie go, tym bardziej, że już znaleziono broń, z której strzelał, z trzema pociskami, bez jednego, bo on jednym strzałem zabił Charlie'ego Kirka. Ta sytuacja z jednej strony jest sytuacją morderstwa i szukania tego, kto go dokonał, a z drugiej strony to jest też coś, co może doprowadzić do jakiegoś pogłębienia tego pęknięcia amerykańskiego społeczeństwa. Jak na tę sprawę patrzy się z tej perspektywy? No, Pierwsza refleksja jest taka, że te podziały polityczne w Stanach Zjednoczonych są bardzo głębokie, że mamy ogromną radykalizację zarówno z lewej, jak i z prawej strony, bo te zabójstwa polityczne w Stanach Zjednoczonych są częste w ostatnich miesiącach czy latach. Jest ich coraz więcej, różnego rodzaju aktów przemocy z motywami politycznymi, społecznymi. Także no, jest ta refleksja. Demokraci podkreślają, że problemem jest także bardzo łatwy dostęp do broni. Po każdej strzelaninie starają się przekonać, że oczywiście ludzi zradykalizowanych, ludzi z problemami psychicznymi jest bardzo wielu we wszystkich społeczeństwach. Natomiast w Stanach Zjednoczonych oni mają dostęp do broni. Oni mogą sobie kupić nie tylko pistolet, ale karabin, mogą sobie kupić strzelbę, mogą sobie kupić sztucer z lunetą. W związku z tym ułatwia to zdecydowanie dokonywanie tego typu aktów. Jest też spór w tej chwili, toczy się o to, co tak naprawdę się wydarzyło, co tak naprawdę się dzieje. Tak jak Donald Trump w tym orędziu, o którym wspomniałem, w odróżnieniu od swoich poprzedników, którzy w takich sytuacjach starali się uspokoić nastroje, podkreślić jedność Ameryki, ostudzić emocje. Tak Donald Trump w tym swoim wystąpieniu, poza oddaniem hołdu Charlesowi Kirkowi, obwinił amerykańską lewicę, a nawet zagroził, że jego rząd, że on, że amerykańska policja, amerykańskie służby wezmą się właśnie za te radykalne lewicowe ruchy. Także zobaczymy, jak to się potoczy. Jest wiele apeli do prezydenta Trumpa, aby ostudził dyskusję. Z kolei demokraci zarzucają Trumpowi to, że to on podgrzewa te podziały polityczne w Stanach Zjednoczonych i jego retoryka się do tego też przyczynia. Także duży szok dla Ameryki. No i dyskusja toczy się w ten sposób. Natomiast myślę, że dużo będzie zależało od tego, kim okaże się sprawca, jakie były jego motywy. To też będzie miało duży wpływ na to, jak ta dyskusja się potoczy. Marek Wałkowski z Waszyngtonu. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Szczepili we mnie lęk, a strach przytula mnie mocniej, szybciej jak nigdy wcześniej. Dostałem kilka ciosów, jeden mocny prosto w twarz, kolejne trzy w samo serce. Jak ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was, jak ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Żyję w kraju, gdzie ulicami płynie tyle jadu, gdzie kłamstwo jest standardem, a smog to nic groźnego. Jak można zrobić z każdego szybko ikonę, sprzedać sumienie, złamać kręgosłup. Jak ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Jak ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Jak ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Dwadzieścia jeden minut po 18. Słyszeli państwo przed chwilą o sytuacji politycznej i społecznej w Stanach Zjednoczonych, niełatwej. Teraz rzut oka na Francję. Tam dziesiątki tysięcy protestujących na ulicach. To nie były spokojne demonstracje, bo są po nich setki zatrzymanych osób i dziesiątki rannych policjantów. Tak wyglądał dzień wczoraj i protesty pod hasłem "Zablokujmy wszystko". Ta akcja miała sparaliżować kraj. W proteście przeciwko cięciom budżetowym i polityce prezydenta Macrona. Nad Sekwaną narasta społeczny gniew i kryzys polityczny. Od wczoraj Francuzi mają nowego premiera, piątego w ciągu 2 lat. Wydarzenia we Francji śledzi nasz korespondent Stefan Folzer. Czy ruch, który został zainicjowany w mediach społecznościowych, bez struktur organizacyjnych i bez liderów, może sparaliżować Francję? To pytanie, które zadawali sobie wszyscy francuscy komentatorzy przed falą protestów pod hasłem "Zablokujmy wszystko". Wczoraj od rana w całym kraju, ale zwłaszcza w dużych miastach, Francuzi wyszli na ulicę, by sprzeciwić się polityce zaciskania pasa. Obalony na początku tygodnia premier François Bayrou zapowiadał m.in. 44 miliardy euro oszczędności budżetowych i likwidację 2 dni wolnych od pracy. Część Francuzów wczoraj powiedziała temu nie. Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes, Rennes, Marsylia i oczywiście Paryż, to tam zgromadziło się najwięcej osób. W całym kraju odnotowano ponad 500 zgromadzeń i 250 blokad dróg i budynków, m.in. dworców, lotnisk. Z powodu protestów odwołano ponad 100 lotów, wystąpiły też utrudnienia w ruchu kolejowym oraz w transporcie miejskim. Paraliżu jednak nie było, choć na ulicę wyszło około 200 tysięcy osób, to powyżej oczekiwań, dlatego lewica, która wspierała wczoraj akcję, ogłosiła sukces. Ponad 200 tysięcy demonstrantów, to 2 razy więcej niż zapowiadał rząd. Było też ponad 1000 strajków w firmach, a więc jest to oddolny ruch. To pokazuje ogromny gniew. Przyznam, że nigdy nie czułem aż tak silnego społecznego gniewu w powakacyjnym okresie. To komentarz lidera francuskiej partii komunistycznej Fabiena Roussela. Inaczej sytuację oceniają francuskie władze, które zmobilizowały ponad 80 tysięcy funkcjonariuszy, by pilnować porządku. W wielu miastach, Paryżu, Lyonie, Nantes i Bordeaux, w uczestników protestu wmieszali się lewicowi radykałowie, którzy atakowali policjantów, raniąc kilku z nich, ale też podpalili śmietniki, zniszczyli witryny sklepów. No, bilans wczorajszego dnia to około 700 zatrzymanych osób, w tym 280 w Paryżu i 34 rannych funkcjonariuszy. Dzisiaj prefekt paryskiej policji Laurent Nunez podkreślał, że dzięki interwencjom służb akcja sparaliżowania kraju się nie powiodła. Nie było żadnych blokad. Mimo wielu prób, wczoraj jednak widzieliśmy, że ruch, który rozpoczął się od szerokiego apelu, został przyjęty przez skrajną lewicę i radykalnych ekologów, którzy wzywali do udziału w akcji, a czasami nawet do blokad, używając przy tym bardzo brutalnych haseł. Do zamieszek doszło przede wszystkim w Paryżu, przy Dworcu Północnym i co ciekawe, w tym samym momencie po drugiej stronie Sekwany odbyła się ceremonia przekazania władzy nowemu premierowi, Sebastianowi Lecornu. Nowy premier jest rzeczywiście pod presją. Gniew społeczny nasilił się po jego nominacji, która została uznana przez lewicę za prowokację ze strony prezydenta Macrona i odmowę oddania władzy opozycji już ponad rok po wyborach parlamentarnych przegranych przez rządzących nadal centrystów. Pojawia się też pytanie we Francji, czy powtórzy się bunt żółtych kamizelek. Pamiętamy ten wielki ruch społeczny z 2018 roku, który przez wiele miesięcy organizował protesty na ulicach, no i w pewnym momencie sytuacja we Francji wyglądała nawet groźnie. Pamiętamy, że podczas jednego z tych protestów przygotowywano nawet ewakuację prezydenta Macrona z Pałacu Elizejskiego. Na razie wiadomo tylko tyle, że kolejna fala protestów, organizowana tym razem przez związki zawodowe, zaplanowana jest na 18 września. Wydarzenie we Francji je śledzi i o nich opowiada nasz korespondent Stefan Folzer. Na zegarach już 25 minut po godzinie 18. W Trójce wkrótce serwis w skrócie, po którym reportaż, a w nim wytchnienie na działeczce. Przyda się po tych ciężkich zagranicznych tematach, niepokojach ze Stanów i z Francji. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't,

Najlepsze ceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Musimy zwiększyć inwestycje w obronę powietrzną i obronę przeciwrakietową, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przestrzegał też przed uleganiem rosyjskiej dezinformacji. Prezydent Nawrocki, otwierając posiedzenie RBN, ocenił, że zdaliśmy test 10 września jako narodowa wspólnota i jako państwo. Szef dyplomacji Czech Jan Lipavský wezwał do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych ambasadora Federacji Rosyjskiej. Wcześniej ocenił, że rosyjskie drony nad Polską są prowokacją Kremla. W mediach społecznościowych Lipavský napisał: będziemy bronić terytorium sojuszu. Czechy mocno wspierają Polskę. W całym Wrocławiu będzie nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Ma być wprowadzony od 22 do 6 rano. Zakłada to uchwała przyjęta przez wrocławskich radnych. Nowe regulacje rozszerzają obszar obowiązującego zakazu z centrum na całe miasto. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. To był serwis Trójki. Jutro pogoda ma być spokojniejsza niż dziś, będzie mniej deszczu i będzie cieplej, od 19 do 24 stopni, a ten wiatr, który dzisiaj dawał się we znaki miejscami, ma być spokojniejszy. 28 minut do godziny 19, w Trójce gaba kulkę i niejasności. Popełnić błędy. 25 minut do godziny 19. Dziś rozmawiamy z Państwem o poczuciu bezpieczeństwa i wśród proponowanych rozwiązań, które mogłyby nam ograniczyć stres i też propagandę w sieci, pojawił się pomysł zlikwidowania anonimowości w internecie. Nie bycie anonimowym na różnego rodzaju forach internetowych, czyli zakładania kont, które byłyby powiązane z użytkownikiem, podpisuje się rękami i nogami pod tym stwierdzeniem. Ja widzę to przez pryzmat elementarnej obywatelskiej odwagi. Jak mam komuś coś do powiedzenia, to mówię mu to prosto w twarz albo milczę. Bo anonimowe forum to jest jak obgadywanie kogoś za plecami. Czasem sobie myślę, może przeglądanie niech będzie anonimowe, ale publikowanie już z potwierdzoną tożsamością. Z drugiej strony jednak taki przepis przy złej władzy może nas samych dużo kosztować. I was leaving in the early hours of the morn when I saw you looking back at me with those sunken eyes of scorn. You pursed up your lips, you rose up your chin and tried to stomp it at my state. I couldn't help but grin at the party you were talking academic matters. Don't you know that none of that really matters? And none of that really matters. Don't climb onto that high horse, 'cause the saddle doesn't fit you. I'll only cast the first stone if I'm sure that it will hit you. Ah, you know better than me. Ah, you know better. Your lips have vagrant tricks, but you know you do the same as them. So I'll raise a glass and I'll raise it fast to know that when your folds are on your chest, that's when you'll know your real friends. Ah, you know better than me. Za 21 minut będzie godzina 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Tam, gdzie asfalt się kończy płotem z siatki, zaczyna się świat altanek. Taki, który pachnie pomidorami i kwitnącą kalarepą. Zastanawiam się, czy w takich właśnie opowieściach, które mamy dla Państwa dzisiaj wraz z Małgorzatą Nabel-Dybaś i Michałem Szczęchem z Radia Zachód, nie upatrywać jedynego ratunku przed tym, co podajemy w codziennych informacjach. Jakby tak dać porwać się wędrówce w poszukiwaniu tego, co owocuje i tego, co już przekwitło. Dać się uwieść idei wspólnoty, idei skrawka ziemi przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Działeczka. To będzie historia, z którą utożsami się nie jeden słuchacz i słuchaczka. Historia opowiedziana w scenach. Posłuchajmy. Ale ma pani duże klucze. To są wszystkie oddziałki? Tak, to bo mam aplikacja, schowek, nie? Od furtki pewnie, od bramy? Od furtki i bramy, no. Działkowy klucz, no. I zawsze przy sobie? Zawsze przy sobie. Ja mam zawsze swoje, a mąż ma swoje. A tu mamy taką altankę. Taką wiatę. Jak dom. Mamy tutaj jak mieszkanie. Kanapa piękna jest, dywan. No ładnie tu mam, bo piranki mamy i wszystko. I ta kanapa taka fajna jest, nie? I meble. A to taka kuchenka tam. A kto o to wszystko dba? Ja. Sama? Sama. On mi tylko pomaga takie coś to naciągnąć. Sama kopie, on mi tam pomoże, nie? Ale sama sieje, sama plewie i sama zbieram, jak to się mówi, nie? I przetwory robię. Mam bardzo dużo słoików. A papierówek 20 wiader już ludziom rozdałam. A pani liczy to wszystko? Bo nieraz liczę. Ja nieraz liczę maliny. Jak jest 200, to jest litr. 200 sztuk, to zależy jakie duże. Ja to odpoczywam. Tylko, że to takie odpoczywanie przy pracy. A dzięki temu, pani Zofio, czuje się pani młodsza? Tak, bo mój mąż jest 5 lat ode mnie młodszy, a wygląda starzej. Każdy ma działkę. Córka na ochli, zięcie. No a syn znowu teraz 2 lata temu do Niemiec się wyprowadził, tam dom kupił i też ogródek ma. Także... No. To chyba się w genach coś takiego może. No a jak? W genach? No. To trzeba kochać. Tak jak człowieka się kocha, tak jak samo roślinę, tak samo ziemię się kocha. Ziemię dla chłopa, to rolnika, to jest miłość. To jest miłość do ziemi. Jak ktoś nie lubi, to tego nie rozumie. Ale ja rozumiem, bo ja wiem. Ona ma od początku tą działkę. Mąż jej zmarł chyba 2 lata czy 3 lata temu. Ale ona kopie wszystko sama, matko jedyna, ją podziwiam, tą kobietę. Słyszeliśmy, że pani sama wbija szpadel w ziemię. Łopatą. No a czym, rękami samymi nie da rady. Ale cały czas haka, bo ja widzę. Cały czas haka, wnuczka pomaga, bo też dużo pomaga, bo widać. Ale tak od samego ona tak nachylona, że ją kręgosłup nie boli. Boli mnie czasami, no. Czasami boli. Ziemniaki sadzi sama, no cały czas jest na ogródku, no cały czas. Sąsiada lepiej widzi Jana, ale to nie będzie w telewizji. Nie. Tylko w radiu. W radiu. To w radiu to, jak nie widzą to... Będzie reportaż. Pani Helenka się boi, żeby jej twarzy nie zobaczyć, a tak długo wygląda. Co? 90-letnią babcię jak zobaczą, to co? No. Pani ma 90 lat? Jeszcze trochę, nie chciałam mówić. Jestem 31 rok. 94. No, proszę bardzo. Kobieta. Policzy, umie liczyć. Może pracować. No. O, proszę bardzo. Nie, chciałam wyrwać, żeby pan zobaczył, jakie ziemniaki są. Zobaczy. Chyba zobaczy. Ale one są czerwone. Czerwone, ale są bardzo dobre. I czym one się różnią, że są czerwone od tych żółtych? No, no taki gatunek jakiś. A w smaku? Bardzo dobre. Może pan sobie wziąć trochę. Chciał pan zobaczyć stonkę? No. Proszę. Jedna się ustała. No, dopiero się zaczęło widać, że zaczynają... wyłazić? No. Kudełek dziennie, to wylewam nieraz i 30, 40. No, noszę się, no, ale to jest lepiej niż z węża, nie? No, bo to jest ciepła woda i ustajona woda, że tym można podlewać, nie? A wężem to się leje i roślina się zaraża. No, ona choruje, to tak jak po zimną wodą po człowieku polać, nie? O, widzi pan, no, takie cudo. O. Taka zaraza powstaje, ładny pomidor, ale co, do wywalenia już, nie? No i to trzeba zakopać, spalić, teraz nie wolno palić, kiedyś to było wolno palić, teraz nie wolno palić. A dlaczego zakopać? No bo zaraza się nie może rozchodzić, nie? No jak ja gdzieś tutaj rzucę sąsiadowi pod płot, no to sąsiad będzie miał tą zarazę, nie? Tak tego nie wolno. Mówię, dobry sąsiad to jest życie dla drugiego człowieka, nie? Bo jak jest zły sąsiad i ciągle coś tam narzeka i mówi, że to mu się nie podoba, tamto mu się nie podoba, niech pan to przesunie, tamto zrobi, czy to nie, to już nerwy człowieka opanowują i to, a tutaj nie. tu była taka po prostu przyjaźń sąsiedzka i nieraz były takie dni. Człowiek przyszedł po pracy, a pan Wacław siedział tam sobie już, bo już był na emeryturze. Jasiu, chodź, mam, on zawsze wołał na papieroska, ten sąsiad zawsze był zdziwiony. Dlaczego on mnie woła na papieroska, jeżeli ja nie palę, nie? A on mnie woła na papieroska, a on tam już miał kawkę uszykowaną, dwa piwka. Posiedzieli, pogadali. Na drugi dzień odwrotność, nie? No i takśmy, no... Miał 89 lat, czy 87? 87. I przyszedł, i tuśmy przy płocie sobie stali, porozmawiali. Ja mówi, Jasiu, ja idę przygotować, bo jutro przyjdę, będę wędził, nie? I później nie słyszę pana Wacława. Mówię, co się stało, nie? Ja podszedłem, a pan Wacław leży, nie? Leży tam w tej koty wędzarni, przewrócił się, nie mógł się podnieść, nie? Zadzwoniłem na pogotowie, przyjechali. Przyjechała karetka, tu podjechała pod furtkę i mego pana Wacława zabrali. No, stałem, odprowadziłem go do bramy. Jeszcze później zatelefonowałem do szpitala, nie? Się zapytałem, jak tam pan Wacław się czuje, on już ledwie mówił, nie? No a później już tylko syn zadzwonił jego, że tatuś nie żyje. I to tak jakby ktoś odszedł bliski z rodziny. Chciałam go zamknąć, bo on coś niedobry ugryzł mnie ostatnio i teraz jest na kwarantannie. No mały, Maltan, proszę. Tu mam ogórki zrobione, nie swoje. Ale oczywiście, tak myślę. Komuś nie wolno. I tu jest właśnie też. A tu mam szafę, a za tą szafą jest schowana i jest sypialnia. Mhm. Tu się zasłoni jak trzeba, bolier, woda. I mówię, tu szafa schowana, a tu jest piec kaplowy taki jakby od kominka. I on się nagrzewa, to mam tak ciepło, że nie wiem, bo to jest tak zrobione. Mówię, no. I radyjko zawsze musi grać. O! 136 cm. A to jest syn Kacper, a teraz mam 1,85. No to jest właśnie Kacper, tu jest moja córka Anastazja, obroniła pracę dyplomową. Że jestem tak dumna ze swoich dzieci. Jest taka ich ścianka. Tak. Tu jest najważniejsze daty pozapisywane w naszym życiu. Pies Koko. Tak. 25 maja. Kiedy był kupiony. A mówię. Tu czy ta pani, co tu jest napisane? No, że tam jest pies Koko, kiedy był później, kiedy tam na przykład, no nie daj Boże, tu kiedy moja mama zmarła, kiedy nogę miałam, operację na ścięgna Achillesa, bo to było tu na działce. Takie najważniejsze nasze tutaj są zapisane rzeczy. Taka ściana nasza. Skarpetka. A to skarpetka Kacperka, bo jedną zgubił i tak wisi. A teraz kawał chłopa. Kiedyś mieszkałam w Świnoujściu 10 lat temu. I sprzedałam tam mieszkanie i wynajmowałam w Zielonej Górze rok mieszkanie i po prostu nie mogłam w bloku mieszkać. I kupiłam tą działkę i przez 13 lat ją robię i w tym roku po 13 latach po prostu ją wykończyłam. Jak rano pani wstanie, to można sobie... No widzi wyjść. Pan, jestem w szlafroku, kawę piję. Zawsze jest jakiekolwiek zajęcie. Raj na ziemi. Ptaki, bociany tu latają. Las ma przez drogę. Na grzyby, cokolwiek. I cisza, no chociaż ścieżka jest, czy samochody jeżdżą. No, no mówię, no raj na ziemi. No. Powiedziałam, że jak umrę, to mają dzieci o nią dbać. A jeżeli nie będą chcieli, no bo są młodzi, studiują, to powiedziałam, dopóki jest zadbana, mają ją sprzedać, ale w takie dobre ręce, kto ją po prostu nie zapuści. No, żeby ktoś o nią dbał, żeby poszła w dobre ręce. Naprawdę. Papierówki, a te czerwone to są jakie? Co? Inne, wiesz? Nie wiemy. My wydzielamy te zgnite od tych, co dobrze upadły, nie? A jak kupowaliśmy tą działkę w kwietniu, to my w ogóle nie wiedzieliśmy, że to są jabłka. Po prostu ładne drzewko sobie rosło. My się nie znamy zbytnio, wiesz, na drzewkach. I mieliśmy takie, o, jak super, mamy drzewko, które nam zadaszy i zrobi cień. Jak zaczęło to dostawać jabłek, to miałam takie, oh my god, będzie się działo. Więc mamy 3 wiadra dziennie jabłek. No, wiesz co, no dużo jest takich elementów, że tak czujemy, że tutaj na przykład drzewka, jak były podwiązane, te na przykład ze sobą, to to były starymi rajstopami babci, które się oczywiście pruły. Jak kiedyś się, wiesz, wiązały, no nie szłaś do Castoramy po drogi sznurek, tylko pani sobie, która miała tutaj 80 parę lat, cały czas działała na tej działeczce, starymi rajstopami sposób, nie, wiązania drzewek. To takie jest wzruszające. Więc to jest tak, że te działki też jakoś tak... Czuję, że ktoś był przed nami, zasadził te rzeczy. No, te jabłonki podejrzewam, że mają 60-70 lat. Pani Zofio, ale pani to się chyba do domu nie spieszy, nie? Nie, nie, ja się nie spieszę do domu. Ale to ja tak 5-6 dopiero, ale my od rana zawsze jesteśmy, nie? No jak jesteśmy na urlopie, to przyjeżdżamy do mamy i... A to państwo dobrze macie tutaj takie toboły z warzywami, prawda? Swoiskimi. Tak, tak. A to jest marchewka. Wszystko jest marchewka. O, marchewka. Marchewka prawdziwa, taka nie sklepowa. Ale jak... O, no to jaka ona jeszcze piłka. Ile urośnie, nie? Mhm. Ale zapach, smak. Kolor nawet inny troszeczkę. Tak, inny kolor. Ale ona nawet będzie prawie pół roku w lodówce i nie zgnieje. Nie? No. Proszę dać powąchać. Pachnie. Ale pięknie pachnie, nie? Co, zakluczyć trzeba? Tak, tak. My zamykamy. O, a koty niektóre to nas odprowadzają już do bramki. To była wyprawa na działeczkę, bo tak właśnie zatytułowali swój reportaż Małgorzata Nabel-Dybaś i Michał Szczęch z Radia Zachód. Może to jest jakiś sposób na poczucie bezpieczeństwa, o którym dziś mówimy w popołudniowym Zapraszamy do Trójki? Ta działeczka i nakarmi, i nauczy szacunku do natury, i odetchnie człowiek sobie na takiej działeczce. Poczucie bezpieczeństwa dziś poruszaliśmy w kontekście wczorajszych dronów nad Polską. Zadzwonił pan Rafał w sprawie dronów i zupełnie jakby na działeczce siedział. Ja się czuję jak najbardziej bezpiecznie. To jest po prostu takie straszenie i takie rzeczy będą się powtarzały notorycznie i do tego się musimy przyzwyczaić. Łatwiej się przyzwyczaić z tymi pomidorkami obok. To już tyle w dzisiejszej audycji popołudniowej. Kłaniamy się nisko. Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski i Michał Matus. Do usłyszenia.